Balu katonda bakole kutonda nkumba kutonda nibalela kutonda ntonto tiwanyinga la pangati utikaini balwele munubulwe Mwabu kwa bisambe atonda bantu munda mwabichima yabo baba Mutonda.